aż do 50 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Spór o ambasadora Polski przy NATO. Prezydent zapowiedział, że nie zgodzi się na kandydaturę Jacka Najdera. W Sejmie jest wniosek o Trybunał Stanu dla szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. PiS mówi o grze politycznej. Pożegnanie Zofii Czekalskiej-Sosenki, bohaterka Powstania Warszawskiego, została pośmiertnie odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Prezydent nie podpisze zgody na zmianę ambasadora Polski przy NATO. Andrzej Duda powiedział, że nie konsultowano tego z nim i jest to złamanie dotychczasowej procedury oraz brak kultury politycznej. Powiem tak, również ze strony pana premiera, biorąc pod uwagę moje podejście do niego, kiedy rozpoczynał swoją misję parę miesięcy temu, kiedy prosił mnie, że chce dokonać szybkiej zmiany przedstawiciela naszego przy Unii Europejskiej, z uwagi na to, że ponieważ to jest jego domena, pana premiera, w związku z tym chciałbym mieć tam człowieka, którego zna i do którego ma zaufanie. NATO jest domeną prezydenta jako zwierzchnika sił zbrojnych. Tak jest w Polsce od zawsze. Nowym ambasadorem ma być Jacek Najder. Rano Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych pozytywnie zaopiniowała jego kandydaturę. Rzecznik MSZ-u Paweł Wroński w rozmowie z Polskim Radiem przypomniał, że od wielu tygodni było wiadomo, że dojdzie do zmiany ambasadora Polski przy NATO. Minister Spraw Zagranicznych robi to, co zapowiedział. Prezydent otrzymał dość dawno temu stosowne dokumenty oraz zostały wskazane placówki, gdzie dojdzie do zakończenia misji przez ambasadorów. Rząd jest odpowiedzialny za politykę zagraniczną. Rzecznik MSZ-u dodał, że obecny ambasador Tomasz Szatkowski został poinformowany o nadchodzących zmianach. Do marszałka Sejmu trafił wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Zarzutów jest 11, wśród nich blokowanie środków dla TVP i Polskiego Radia, wrogie traktowanie mediów prywatnych oraz niepublikowanie danych o oglądalności telewizji. Były minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz podkreśla, że obecnie Krajowa Rada działa całkowicie niezgodnie z prawem, a Maciej Świrski wykonuje polityczną wolę Prawa i Sprawiedliwości. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, co mówię z ubolewaniem, spełnia w tej chwili identyczną rolę jak Trybunał pani magister Przyłębskiej, który kiedyś był Trybunałem Konstytucyjnym. Jest organem, który nie ma żadnego znaczenia w sensie prawnym, można powiedzieć non exist. On po prostu udaje organ państwowy. Za niezasadny ten zarzut uznaje Michał Wójcik z klubu PiS. Czysto polityczna decyzja. Chcą nas stawiać przed Trybunałem Stanu, atak na Trybunał Konstytucyjny, atak na Fundusz Sprawiedliwości. Rozmawiałem przed chwilą z senatorami, a oni się pytają, dlaczego ustaw nie ma. No ja się pytam rządu, dlaczego nie ma ustaw. Nie rządzą państwem, tylko zarządzają tym jednym wielkim bałaganem, który w tej chwili jest. Teraz wniosek trafi do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Marszałek Sejmu kilkadziesiąt minut temu poinformował, że do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej skierował wstępny wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Ponad 170 osób zostało ewakuowanych z hali produkcyjnej w Białogardzie po tym, jak zawaliła się część dachu. Nie ma poszkodowanych. Dach zarwał się w trakcie opadów deszczu pod naporem wody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami pierwszego i drugiego stopnia. Będą im towarzyszyć ulewne opady deszczu. Przejdą w pasie od Pomorza po Podkarpacie, Małopolskę i Śląsk, mówi synoptyk Michał Kowalczuk. W centralnej części tego obszaru jest to ostrzeżenie drugiego stopnia i tam spodziewamy się najbardziej intensywnych zjawisk towarzyszących burzom, przede wszystkim opadów deszczu od 35 do 55 mm i porywy wiatru do 70 km na godzinę. Lokalnie niewykluczony również opad gradu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty dla 7 województw. Warszawa żegna Zofię Czekalską-Sosenkę, łączniczkę w zgrupowaniu Armii Krajowej Chrobry 2 na terenie Śródmieścia Północnego. Zmarła 14 maja w wieku 100 lat. Prezydent pośmiertnie nadał jej Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie przekazała szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych. Odczytała też list od pary prezydenckiej skierowany do uczestników uroczystości pogrzebowych. Łączymy się z państwem, żegnając kombatantkę i warszawiankę, która na pierwszym miejscu stawiała sprawy Polski i Polaków. Myślcie o innych, pomagajcie słabszym. Takie było przesłanie pani Zofii. Tym wartościom była wierna przez całe swoje długie życie. Zofia Czekalska-Sosenka spocznie na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Panteonie Żołnierzy Polski Walczącej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia zachmurzenie umiarkowane i duże i jak już mówiliśmy deszcz i burze, zwłaszcza na północy, w centrum i na południowym wschodzie. Na termometrach od 16 do 26 stopni. Autopromocja. Najważniejsze są historie i ci, którzy są ich częścią. Ludzie, opowieści z życia, wesołe, smutne, angażujące, bardzo różnorodne. Mamy nadzieję, że z uniwersalnym przesłaniem. Byłam opluwana, obrzucona kamieniami, szczuta psami i wyrzucona ze środków komunikacji miejskiej, bo zajmuje za dużo miejsca. Czasami jestem zmęczony, czasami po prostu jesteśmy zmęczeni i mówią, o jeny, masz ciężko, bo ten wózek, a ja mówię, że nie. Po prostu miałam aktywny dzień. Czując na palcu tę dobrze leżącą obrączkę. Mam takie poczucie, że Elżbieta jest ze mną blisko. Od poniedziałku do czwartku po 23. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, jaki jest najmodniejszy dodatek tej wiosny? Stały dodatek do pensji przez 20 lat. Ty też wygraj spokój na najbliższe 20 lat dzięki ekstra pensji od Lotto. Zagraj i wygraj 5 tysięcy, 10 tysięcy i więcej miesięcznie. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Suplement diety Probios Limit. Kapsułki Probios Limit zawierają wyciąg z owocu opuncji figowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli Probios Limit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Terra Cultura. Przy mikrofonie Agnieszka Obszańska, wydaje ten program Rafał Wodziński, Katarzyna First-Wojtkowska pięknie go realizuje, a ja zapraszam na drugą godzinę programu. Zaczniemy ją od muzyki afrykańskiej, takiej, którą kocham, którą lubię, którą mam nadzieję będę zarażać tutaj nie raz, nie dwa, a potem zaraz już pewna niesamowita dziewczyna. Don't play no games, mama. Ay, ay, ay, ay. No time to interrupt. Ay, ay, ay, ay. What's with your love, oh? Ay, ay, ay, ay. How mean and quality, bravo. Ay, ay, ay, ay. When's I? Ay, ay. Deep down, she wanna find somebody. She know I forgive it, but wanna mind somebody. All the sauce got to find a fine girl for me now. Witness in the city, tryna find her. I remember, I'll skip a beat. Missing, I'll skip a beat. And all the girl I want to act like my very best students and leave my room like me can't give them deep. Relax, ani le kutindi na, chillax. Kasi le kundini na, majozi va dirini kwanga lavi shiso tala. Majozi va tatina kanga lavi kuva tata. Majozi va dirina taba kiela, andina taba siyaba etina kanga lavi kuva tata. Majozi angana maka, sure, ninga taxi inga na zata. Don't play no games, mama, oh yeah, oh yeah, oh yeah. No time to interrupt. Ay, ay, ay, ay. West with your love, oh. Ay, ay, ay, ay. How mean and quality, bravo. Ay, ay, ay, ay. When's I? Ay, ay. What's good for summer, say quiet, oh. How when we young drive it? Ash. Come now, do young shine, yes. Ash. All I get my love is. Ash. It's a wonderful tingling, a ling. Shall I mean a baby and keep on my lean? Swag like a queen and you're calling me darling. All the girls bust snacks, they quiet. Go down to Gazi. Two magas, the last one, Kuba Gaz. When they dump, turn that info on and get the mass. Sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, Unga masina mpokoko, usashela kama ndingo kokoko. Uya roka, wena uya roka. Don't play no games, mama. Hey, yo, yo, yo. No time to interrupt. Hey, yo, yo, yo. West with your love, oh. Ay, ay, ay, ay. Aumin ang kwalibavo. Ay, ay, ay, ay. Wensa. Ay, ay. Kuzi katalela, intok talenda, ikrela. Every day tabawo, wama wa etano ni anela mati. U, ya, ro, ka. U, ya, ro, ka. Koto ni to puma, ama hani, ni ava fona, ama flats, ni ava paka, ama hills, ay ati ni tabati. U, ya, ro, ka. U, ya, ro. Don't play no games, mama. Ay, ay, ay, ay. No time to interrupt. Ay, ay, ay, ay. West with your love, oh. Ay, ay, ay, ay. Aumin ang kwalibavo. Ay, ay, ay, ay. Wensa. Ay, ay. A z nami już Ola Bilińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Ola Bilińska. W Trójce, w Polskim Radiu. Tak to brzmi. Ale że jest radość? Tak, wielka radość. Dla tych, którzy być może jeszcze nie zmierzyli się, chociaż tekstów, autorka muzyki, wokalistka. Jeżeli ktoś kojarzy takie zespoły jak, o, sięgnijmy, Płyny, ho, ile o, to... O kurczę, prehistoria. Prehistoria, ale ja kochałam Płyny akurat. Muzyka końca lata, Baba Duck. Naprawdę liczne projekty muzyczne i takie składy, w których uczestniczyłaś. Co jest teraz dla ciebie takim najważniejszym bytem muzycznym, który realizujesz? Takim moim dzieckiem ukochanym, wykochanym od początku jest oczywiście Baba Duck, bo to jest taki mój od zarania projekt autorski, w którym realizuję swoje najśmielsze, szalone, muzyczne wizje. I też grupa przyjaciół i z Polski i z Litwy, bo to taki projekt polsko-litewski muzycznie na pograniczu, ale też bardzo aktywnie działamy z muzyką końca lata, gdzie co prawda gram troszeczkę drugie skrzypce, bo tam Bartosz Chmielewski pisze piosenki, natomiast bardzo dużo koncertujemy, bardzo aktywnie teraz wydaliśmy nową płytę, no i właśnie powstała nowa rzecz, z która teraz dla mnie będzie przez chwilę jakby priorytetowa i najbardziej intensywnie będziemy działać, czyli Nachum. I to jest spotkanie z muzyką żydowską. Skąd Nachum się wzięło w ogóle? Nachum to jest imię właśnie kompozytora Nachuma Sternheima, który pochodził z okolic Rzeszowa i był związany najmocniej właśnie z Rzeszowem. Jego twórczość to głównie pierwsze dwudziestolecie, trzydziestolecie XX wieku i napisał bardzo, bardzo, bardzo dużo pieśni w języku jidysz, które u nas są kompletnie nieznane. Natomiast bardzo często sięga się po nie za oceanem w Stanach Zjednoczonych, na przykład właśnie w kręgach kultury jidysz, osób posługujących się tym językiem, czy zgłębiających historię właśnie i muzykę w języku jidysz. Natomiast u nas kompletnie jakby postać zapomniana, mimo że on najbardziej jakby kochał właśnie Rzeszów. Tam zresztą była taka historia, że wyemigrował na dwa czy trzy lata ze swoim bratem do Stanów Zjednoczonych. Tam nawet zaczął robić karierę w Hollywood, co ciekawe. Tak. Muzyczną, filmową. Tak, pewnie muzykę jedną i do filmów właśnie. Natomiast ta tęsknota za krajem była tak ogromna, że za krajem, no wtedy nie było kraju, wtedy była Galicja, za domem rodzinnym, za miastem rodzinnym, tak ogromna, że on wrócił po prostu. Jego brat został, on wrócił. Wtedy chyba zamieszkał już we Lwowie i tam głównie tworzył i tam go niestety zastała wojna i zginął niestety najprawdopodobniej w getcie lwowskim w czasie wojny. Także bardzo ciekawa historia, ciekawa postać i bardzo płodna, bardzo twórcza i bardzo aktywna społecznie. Jakby i te aspekty przede wszystkim słychać w muzyce, znaczy sama muzyka to jest w ogóle jeszcze temat szeroki, ciekawy, bo tutaj tu już Miłosz Pękala głównie jest autorem aranżacji. Natomiast ja bardziej się zajęłam tekstami, no z racji na to, że jestem doświadczoną już wokalistką w śpiewaniu w języku jidysz, więc trochę zgłębiałam właśnie same teksty, no i z nich wynikało, że Nachum Sternheim bardzo był takim aktywnym członkiem swojej żydowskiej społeczności, takim artystą zaangażowanym, można powiedzieć. Jest to ciekawy temat w związku też z aktualną aktualnie z tym, co się dzieje na świecie i w Izraelu, co jest tematem bardzo smutnym i bardzo kontrowersyjnym. My też, grając tę muzykę, w tej chwili się z tym mierzymy. Bo Nahum wtedy, jeśli ktoś był aktywny i zaangażowany społecznie, jakby to nie było wyjścia, był syjonistą po prostu, tak? Chciał, żeby naród żydowski wziął losy swoje w swoje ręce i po prostu zawalczył o siebie, tak? Ale w taki pozytywny sposób. To wtedy było taki trochę pozytywizm żydowski, tak? No, ciekawe, co powiedziałby dzisiaj. No właśnie, to jest coś, co cały czas ja sobie zadaję pytanie, w jaki sposób ta idea w pewnym sensie została wypaczona, została, no, zweryfikowana przez rzeczywistość, prawda, i przez trudną sytuację geopolityczną, która jakby na tym kawałku świata, skrawku świata jest. To jest bardzo skomplikowana, bardzo smutna historia, natomiast tutaj jakby widać, jakie u Nahuma, jak czyste tak naprawdę, jak piękne, idealistyczne pomysły za tym stały i po prostu czysta chęć działania i stworzenia czegoś pięknego, po prostu. No on po prostu woła w tych niektórych, nie wszystkich utworach, są też pieśni miłosne czy egzystencjalne, takie typu Mijający rok, co nam zabiera, taka jest jedna ballada, ale są też właśnie takie nawołujące wręcz do aktywnego działania, walczenia o swoje, niegodzenia się z pogromami. Na tamten moment to było absolutnie zrozumiałe, jak dla mnie, podejście. Teraz można na to spojrzeć z zupełnie innej strony. Tego nie wiemy, ale być może Nahum myślałby dokładnie tak samo, że zastanawiałby się, co się dzieje, dlaczego tak się dzieje i dlaczego ludzie to sobie po prostu robią. Wspominałaś o muzyce i takiej specyfice, że to jest kompletnie oddzielny temat. Jeżeli zaczęłybyśmy go od takiego hasła Nahum muzycznie, to... Szaleństwo. Szalejmy zatem. Tak, no tak jak wspomniałam, za aranżację tych utworów, jakby melodie, jak to mówi Miłosz, są jakie są, w sensie Miłosz są. Miłosz Pękala, tak, przypomnę. To już jest nasz ulubiony cytat, który się wyrwał Miłoszowi. Są tradycyjne. Są takie charakterystyczne właśnie dla, można powiedzieć, dla jakby muzyki takiej w pewnym sensie popularnej żydowskiej z tamtego okresu. No są oparte głównie na tych żydowskich skalach i przez to właśnie charakterystyczne, specyficzne, oddające właśnie, co jest też zaletą w dużej mierze, bo jakby widać od razu częścią jakiej kultury są, jaką kulturę tworzyły. Natomiast my chcieliśmy właśnie z nimi zrobić siachermacher, więc o tyle miał Miłosz trudniejsze zadanie, że przez tę charakterystykę, specyfikę trzeba było się nagłowić, w jaki sposób pójść trochę pod włos względem właśnie tej tradycji, żeby stworzyć coś nowoczesnego, bo na tym nam zależało, żeby w tej muzyce odnalazł się słuchacz współczesny, słuchacz szukający czegoś intrygującego, ciekawego, właśnie trochę muzycznego szaleństwa. Z jednej strony to są piosenki, można powiedzieć, rozrywkowe, bo naprawdę dobrze się przy nich po prostu my bawimy też wykonując i myślę, że słuchacze słuchając też. Z drugiej strony jest w nich dużo takich wymagających akcentów, zmieniający się co chwila metrum, rytm, tempo. Jeśli ktoś zna zespół Mitch & Mitch, w którym też Miłosz uczestniczy od lat, to trochę właśnie wiemy, czego się spodziewać. Tak, tak. Ola Blińska mówi siachermacher, no to lecimy w to szaleństwo. Gesehen, teier im Alkellen. Weiß nicht, was ist schön, weiß nicht, was ist rein, teier im Alkellen. Malkellen. Wer sie nicht gewähren, wer sie nicht gesehen, teier im Alkellen. Weiß nicht, was ist schön, weiß nicht, was ist schön, da er im Alkelein. Im Alkelein. Heben sie die Bremen, mengt die Sonne sich schämen, da er im Alkelein. Flammen ihre Augen, steht der Welt gebeugen, da er im Alkelein. Lange sie Utwór Malkele, Nahum, to jest skład, który stworzył się specjalnie na potrzeby wzięcia na warsztat muzyczny twórczości Nahuma Sternheima. Ola Blińska w studio, jeszcze raz dzień dobry. Strasznie dzień dobry. Się cieszę, szczególnie, że jednocześnie możemy zapowiedzieć wasz koncert w Muzeum Polin w niedzielę o godzinie 18:00. Nahum na żywo, Ola Blińska, wokalistka, ale także nie wierzę, że nie jakieś instrumenty. No, tak, trochę... Przeszkadzajki chociaż. Dokładnie tak, ale naprawdę? Nie wyczułaś. Bożeś, mnie tak dobrze znasz. Na ostatniej próbie. Muzycznie mnie dobrze znasz, to na pewno. Na ostatniej próbie wręcz, no może nie, że zmusiłam, ale wymogłam troszeczkę presję. Zrobiłam na Miłoszu, żeby coś mi dał do rąk, bo tak się czułam dziwnie, bo zawsze jednak coś robię śpiewając i już sięgnęłam po marakasy i po tamburyn w niektórych utworach, bo nie mogłam się powstrzymać. Ale też kręcę cały czas swoją elektroniką, swoimi efektami wokalnymi. Modyfikuję ten głos, więc właśnie dużo tam się dzieje takich właśnie troszkę psychodelicznych, trochę odlotowych, szalonych rzeczy w tych wokalach. Ale też szalony jest to skład. Miłosz Pękala, o nim wspominałyśmy. Ola Bilińska z nami, pan profesor, dokładnie. Tak. Ola Bilińska z nami w studio. Ola Rzepka, fantastycznie, chociażby Drekoty. Aktywna członkini jakby polskiej alternatywy od lat, ale też mocno osadzone w środowisku takiej muzyki trochę eksperymentalnej, poszukującej. Bardzo dużo ciekawych rzeczy Ola robi. Noam Zilberberg z kolei postać tak też bardzo, no każda z nas z tych postaci jest postacią barwną. Barwna, delikatnie mówiąc. Dokładnie. I bardzo aktywną, bardzo twórczą, więc taki można powiedzieć combo Dream Team. Piotr Łyszkiewicz jeszcze, nie zapominajmy. Właśnie, dołączył do nas dosłownie parę tygodni temu i właśnie wykona z nami pierwszy raz ten materiał na koncercie w Polin. Ale jeszcze wrócę na chwilę do Noama, bo może nie wszyscy wiedzą, czym się Noam zajmuje. Noam przeprowadził się do nas, do Polski, do Warszawy 10 lat temu mniej więcej i nauczył się tak płynnie, wspaniale polskiego, że nie poznałoby się, że nie jest Polakiem. Mówi piękną polszczyzną i jest wielkim miłośnikiem tak zwanego wczesnego polskiego popu. Czyli zajmuje się popularnymi, rozrywkowymi piosenkami dwudziestolecia międzywojennego i robi to w tak fantastyczny sposób ze swoją małą orkiestrą dancingową, że polecam serdecznie każdemu po tańcówki w Spotify, gdzie co miesiąc występują. O, fantastycznie, to od razu podwójne polecenie. Tak jest. Posłuchaliśmy utworu Malkele. To jest utwór, który będzie drugim singlem. Tak jest. Na nowej, nadchodzącej płycie, czyli koncert jest zupełnie premierowy. Tak, to jest w Warszawie absolutna premiera. Mieliśmy do tej pory, jakby właśnie Nahum był do tej pory składem takim koncertowym. Mieliśmy przyjemność dwa razy zagrać takie duże koncerty, raz właśnie w Rzeszowie, oczywiście, bo jakby to była geneza, taki aktywista rzeszowski, kulturalny Maciek Staszewski jakby powołał do życia trochę ten skład właśnie z myślą o zaprezentowaniu twórczości Nahuma Sternheima w Rzeszowie, dla rzeszowskiej publiczności. A potem jeszcze mieliśmy przyjemność zagrać na festiwalu filmowym w Jarosławiu. Wspaniałe miejsce Jarosław i właśnie tak bardzo poczuliśmy tę galicyjskość właśnie, która tam jest, aż promieniuje. No a teraz wreszcie Warszawa. W związku właśnie z premierą płyty, która się ukaże oficjalnie 30 maja nakładem wydawnictwa Antena Krzyku. Płytę już można zamawiać przez internet. Serdecznie zachęcam do tego. Można posłuchać już też właśnie pierwszego z kolei singla w internecie na YouTube Kumen Zolstu Lübeń. Bo generalnie byliśmy do tej pory mocno enigmatyczni, wszystko się teraz dzieje bardzo szybko, w sensie bardzo szybko złożyliśmy płytę, nagraną zresztą w Polskim Radiu, w studio imienia Jerzego Wasowskiego, Polskiego Radia, nagrana na tak zwaną setę, czyli czuć tam tę naszą żywą energię zespołu grającego razem, na tym nam bardzo zależało, bo to jednak jest zespół taki, muzyka rozrywkowa, ja ją nazwałam, ale ona jest też taka w dużej mierze też i jazzowa, jest tam dużo improwizacji, więc jakby bardzo ważna jest ta interakcja między nami, między muzykami. Na setę w tym przypadku, w naszym przypadku oznaczało to, że jesteśmy w jednym miejscu, w jednym czasie, w jednej chwili i nagrywamy razem, tak jakby to był koncert, tak? Podejść być może tam do każdej piosenki były za dwa czy trzy, ale finalnie jakby od A do Z to jest jedna piosenka nagrana w jednym momencie, z jakimiś tam mikro, może potem dogrywkami w postprodukcji, typu jakieś dodatkowe instrumenty. Natomiast ten trzon został wbity, że tak powiem, na raz, za jednym zamachem. To jest też taka sytuacja, kiedy ty z muzyką żydowską, współczesną, nie spotykasz się albo nie mierzysz po raz pierwszy. Po raz pierwszy 2014 rok? Tak, to Berioskele, 2014, tak. To była fantastyczna twoja przygoda, także z językiem jidysz. Pierwsza, ale też nie ostatnia. To dla mnie z Berioskele, który był właśnie, Berioskele, czyli kołysanki w jidysz, tak się ta płyta, kołysanki i pieśni wieczorne w jidysz nazywała. Zaczęło się od przypadku tak naprawdę, troszeczkę, od spotkania. Po prostu spotkałam się w sytuacji takiej towarzyskiej z Anią Chylak, która pracowała w Żydowskim Instytucie Historycznym wtedy i opowiedziałam jej o tym, że będę wykonywać, a z kolei na zaproszenie też festiwalu Warszawa Singera przez Rafaela Rogińskiego to i przez Pawła Szamburskiego się wydarzyło. Zostałam zaproszona na koncert i Rafael mi polecił śpiewnik, gdzie były też kołysanki. I ja się zakochałam w tych kołysankach, które po prostu zaczęłam czytać, zaczęłam je sobie śpiewać. To były tak piękne melodie i tak liryczne, piękne teksty, że zakochałam się po prostu w tych utworach i właśnie wykonałam wtedy na festiwalu Warszawa Singera te kołysanki. Potem po spotkaniu z Anią zrobiłyśmy płytę, a w samej intencji dla mnie troszeczkę na początku był to projekt w sumie warszawianistyczny. Ja jestem warszawianką z urodzenia i moja mama z kolei wychowała mnie w takiej bardzo dużym poszanowaniu i fascynacji w pewnym sensie kulturą żydowską. My ją też wchłaniamy chcąc, nie chcąc, nawet o tym nie wiedząc, bo czytamy Brzechwę, Tuwima, Leśmiana, a to przecież oni też mają w sobie ten pierwiastek takiej poetyki i wrażliwości żydowskiej, można rzec. No, mimo, że władali polskim lepiej niż wielu Polaków. I to dla mnie było fascynujące, że on jest pewna taka dwoistość w tej społeczności, w sensie wielu jej członków mówiło fantastycznie zarówno po polsku, jak i w jidysz. Mieli taką podwójną tożsamość Polaka i Żyda. Ale też niesamowitym dla mnie odkryciem było to, że przed wojną w Warszawie praktycznie prawie połowa populacji prawie to byli Żydzi. I ten język jidysz był słyszany na ulicach, oczywiście nie we wszystkich dzielnicach, jak wiemy, ale były dzielnice, gdzie z kolei był tylko jidysz słyszany, no więc Muranów chociażby. Także to było dla mnie fascynujące i chciałam troszeczkę zgłębić właśnie ten jakby aspekt kultury Warszawy, kultury w ogóle Polski i czym jest ten jidysz. No i okazało się językiem fascynującym, niezwykle ciekawym, jakby odzwierciedlającym tę wędrówkę i historię jakby Żydów przez Europę, tak, bo to jest język germański, ale z kolei ma dużo bardzo w sobie też i wpływów z hebrajskiego, wiadomo, chociażby w wymowie, takie twarde chy, a z kolei miękkie ly to chyba już jest wpływ z języków słowiańskich i bardzo dużo słownictwa też pochodzi z polskiego, z rosyjskiego, więc taka niesamowita mieszanka zupełnie, że masz germańskie słowa z miękczeniami z języków słowiańskich. Dla mnie jako też anglistki i lingwistki to też ten aspekt był ciekawy. No i sama muzyka i sama kultura, bo to były teksty na niezwykle wysokim poziomie poetyckim. Bardzo ciekawe utwory, niektóre, tak jak mówiłaś, właśnie z tymi skalami i rytmami właściwymi jakby dla tradycji czy hacyckiej, czy klezmerskiej, ale niektóre właśnie zaskakująco takie uniwersalne muzycznie, bo wielu z tych kompozytorów przeszło po prostu klasyczne wykształcenie europejskie, polskie, warszawskie, grali na instrumentach klasycznych, byli klasycznymi po prostu kompozytorami i te kompozycje już są oparte na takich skalach bardziej właściwych tradycji takiej ogólnoeuropejskiej, więc ja się poczułam też w nich po prostu jakby jak w domu, one bardzo też przemówiły i do mojej wrażliwości takiej nieżydowskiej, nazwijmy to. No. To jest też ciekawa sytuacja, jako że ja już cię od dawna kojarzę nie z Warszawą, ale z Sejneńszczyzną, gdzie mieszkasz. Pozdrawiamy Sejny i Pogranicze. Fantastyczny ośrodek, miejsce kulturotwórcze, miejsce bardzo otwarte i miejsce, gdzie na przykład istnieje klezmerska orkiestra, którą serdecznie pozdrawiamy. Jeżeli ktoś jest w pobliżu Sejny albo przejeżdża tamtędy, niechaj zagląda koniecznie, ponieważ jest to taki żelazny punkt, myślę, nie tylko na kulturalnej mapie. To jest dobre miejsce dla ciebie, dla was? Och tak, no ja tam nie trafiłam przez przypadek i jestem, tak jak wspomniałam, warszawianką, a na Suwalszczyźnie mieszkam od 10 lat już praktycznie i zakochałam się w Sejnach po prostu od pierwszego wejrzenia, od pierwszego bycia tam i od początku Poznania i Sejn i Pogranicza. Zamarzyło mi się, żeby tam kiedyś może chociaż mieć jakiś domek na lato, no a wyszło tak, że mam dom. Że mam dom, mam ogród, rodzinę. Las pod nosem. Dokładnie i prowadzę tam też już bardzo aktywne takie życie w tej lokalnej społeczności, można powiedzieć, i uczę dzieciaki śpiewać i angielskiego i no, osadziłam się już, wydaje mi się mocno. Natomiast wydaje mi się, że byłoby mi ciężko się tam zaklimatyzować i w ogóle podjąć taką decyzję dość drastyczną jakby przeprowadzki po całym życiu spędzonym w Warszawie, do małego miasteczka, w drugim końcu Polski, gdzie gdyby nie to, że jest to takie miejsce promieniujące jakby kulturą, tak, na cały region, że dzieją się tam bardzo ciekawe rzeczy, są tam wyjątkowi ludzie i jakby ci wyjątkowi ludzie z kolei przyciągają kolejnych wyjątkowych ludzi, jakby tam się już też kolejne pokolenie osadziło, osiedliło nowych indywidualności. I poetów, i grafików, i malarzy, i to są właśnie też moi przyjaciele, także my tam tworzymy taką zgraną paczkę, dużo się dzieje. Ten, kto zajrzy do Sejn chociażby i okolic, będzie wiedział, o czym ty tutaj mówisz, na pewno, bo wyczuje ten rodzaj energii, który od razu tam gdzieś przyciąga. Mi się marzy, żeby kiedyś zrobić program Sejn. Może to się uda. Zapraszamy serdecznie. Zobaczymy, co z tego będzie. Więc liczę na to, że kiedyś spotkamy się trochę na waszym terenie i opowiemy o tej wielokulturowości, wyzwaniach też bardzo dużych, tak. Ale też ogromnej pracy, jaką wkładacie tam, żeby świat był bardzo szeroki, jeżeli chodzi o złożoność. Dobrze, Nachum, świetny skład. Miłosz Pękala. Wibrafon, instrumenty perkusyjne. Ola Bilińska. Głos, elektronika. Ola Rzepka. Perkusja. Noam Zilberberg. Fortepian, toy piano, vermona, wszystkie instrumenty klawiszowe. I Piotr Łyszkiewicz. Tak, no właśnie, nowy członek, o którym nie opowiedziałam. Producent, kompozytor, wspaniały saksofonista i klarnecista, bo także klarnet basowy się pojawi na koncercie. Słuchajcie, taki cymes. Taki używając cymes. A cymes to dopiero będzie w niedzielę. Koncert Nachum, czyli zespołu składu, który stworzyliście specjalnie, żeby wziąć na warsztat muzykę Nachuma Sternheima w Polinie. Niedziela, godzina 18, a płyta już w drodze. Tak, można już zamawiać i będzie na miejscu. Zapraszam. Ola Bilińska gościła w Trójce. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. A my mkniemy dalej. Rozpiera, bo obok siostra brat. Uteka rękę wspiera, szarzy się nowy ląd. Jesteśmy tu i teraz, bez facebookowych kont. Pomniejszamy w tańcu. Jak przeszły pokolenia, patrzymy w ognia płas. Jak nasi praprzodkowie, wyjemy w stronę gwiazd. Muzyka końca lata i nogi rwą się do tańca, nogi rwą się do tego, żeby ruszać się w rytm utworu. Jesteśmy tu i teraz Terra Kultura, Agnieszka Obszańska. Ola Bilińska wspominała o niedzielnym cymesie, a ja mam jeszcze jeden niedzielny cymes. Czy ktoś słyszał na przykład, że w tę niedzielę w naszym trójkowym ogrodzie szykujemy piknik i to przez duże P. Piknik, czyli dzień mamy, taty i dziecka. Bardzo ładny mamy ogród, więc zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich państwa, wszystkie dzieci małe i duże. Zapraszamy, bo będzie mnóstwo atrakcji. Ja, moją ulubioną przynajmniej, jest ostry dyżur literacki, no ale to nie jest jedyna rzecz. Będą warsztaty artystyczne, będą zabawy, będą gry, będziemy my, będą dziennikarze i dziennikarki Trójki, będą też audycje, więc nic, tylko zaglądać do nas. Myśliwiecka, dzień mamy, taty i dziecka. I to jest ten moment, kiedy można chwycić za telefon i do nas zadzwonić. Zapraszamy między 11 a 16 w niedzielę. I teraz można dzwonić na nasz numer 2 2 7 3, żeby się zapisać. bez zapisów nie ma mowy. Oczywiście zapraszamy, ale trzeba się zapisać, żebyśmy mieli też świadomość, ilu z was chce u nas w ogrodzie się pojawić. Zatem 2, 2, 7, 3 spoglądam na Rafała Wodzińskiego, który jest już w pełnej gotowości. No to start! W antrakcie. A to już nasze wiadomości teatralne. Magda Kujdowicz. Dzień dobry, Malwina Kiepiel. Dziś wrócimy w naszym cyklu do spektaklu Antygona w Molenbeek w reżyserii Anny Smolar w Teatrze Dramatycznym, ponieważ tak się złożyło, że wreszcie udało mi się ten spektakl obejrzeć. Zaintrygowana byłam tym, co powiedziała nam i reżyserka, i co Malwina mówiła mi, rekomendując ten spektakl, więc postanowiłam się skonfrontować z obiema paniami. I muszę powiedzieć, że to było spore przeżycie. To nie jest długi spektakl. I wiemy, że sztuka Sofoklesa też nie jest długa. Znamy ją ze szkolnych lektur. Niemniej jednak taka dominująca jest ta realizacja. Ona jest bardzo wymagająca i od aktorów, i od widza. I przyznam, że mnie trochę wbiło w fotel, bo pomysły, które są tam nagromadzone, formalne i artystyczne, naprawdę szapoba. Tego tam jest bardzo dużo. Tak, zacznijmy może od tej warstwy muzycznej, bo ona też jest tutaj, powiedziałabym, takim istotna, też tak. Ważna, bo po pierwsze towarzyszy temu spektaklowi muzyka, która jest jakby uzupełnieniem, ale też takim interludium, które istnieje w tym spektaklu. I Marianna Linde, główna bohaterka, także wykonuje pewne partie wokalne, tak? Tak. Maniucha Bikont, która gra na dużej ilości instrumentów, bardzo przemyślnych, trudnych, myślę, też do obsługi, że tak powiem, artystycznej. Mhm. Bo one są niezwykle wymagające od samego wykonawcy. Jest w takim duecie ze studentką, którą właśnie gra Marianna Linde, i one też chwilami, poza tym, że Marianna gra studentkę, czyli siostrę, która chce pochować swojego brata, dżihadystę, to one również pełnią rolę chóru. I ten chór to jest znakomity pomysł. Rzeczywiście i on bardzo silnie rezonuje. To znaczy, ja to będę długo pamiętała. Publiczność też była zaskoczona. Zresztą była pełna sala, byłam w tygodniu, więc ten spektakl budzi emocje. I to był znakomity pomysł. Muszę powiedzieć, że to był znakomity pomysł. Choć chwilami było to męczące, bo bardzo dominujące były dźwięki. Mhm. Więc jeśli ktoś ma na przykład nadwrażliwość na dźwięk, to myślę, że miałby problem z odbiorem tego spektaklu. Tak, to rzeczywiście, jeszcze tak uzupełniając swoją wypowiedź, powiem, że Anna Smolar, sięgając po ten spektakl, skupiła się na głównej bohaterce, mówiąc przede wszystkim o jej sile i determinacji, bo ta Antygona antyczna, o której tutaj wspomniałaś, ona pochodzi z belgijskiej dzielnicy, o takiej, no powiedziałbym, okrytej złą sławą, mm-hmm. Molenbeek, która mm-hmm. jest określana jako wręcz wylęgarnia terrorystów. No i tutaj jest, zasadza się jakby oś dramatu, prawda, że ona chce pochować brata, który jest muzułmaninem, tak, i cały aparat państwa ma przeciwko sobie, tak, i to jest nawiązanie do tego wątku współcześnienie, tak. antycznego, ale mhm. nie tylko, bo to, co Anna Smolar nam też pokazuje, to także kontekst, który gdzieś się pokazuje w tle, a mianowicie nasz stosunek do obcych, tak? Mm-hmm. W ogóle do inności, prawda? Dokładnie, dokładnie. To jest ten wątek, o którym kiedyś mm-hmm. we dwie sobie długo dywagowałyśmy, tak. A mianowicie, czym jest ksenofobia i jak my ją odbieramy? Tak, dlaczego to budzi strach i agresję i na jakich poziomach to się rozgrywa? Ja społecznie ten temat też zgłębiam niestety, ponieważ w domu, w którym mieszkam, jest dużo osób z innych krajów, o innych kolorach skóry i nie zawsze moi sąsiedzi potrafią się do nich odnieść na równi z sąsiadami, którzy są polskiego pochodzenia. Także to jest uniwersalne w tym względzie i bardzo dobrze zagrane. Znakomity jest Michał Sikorski, mhm. który kreuje kilka postaci, bo jest bratem, narratorem, dzielnicowym, sędzią, prawnikiem i prawniczką. Mhm. To jest też taki kolejny trop. Bardzo młody i zdolny aktor. To jest taki kolejny trop, który się często pojawia teraz na scenie, to znaczy mężczyzna grający kobietę i w ogóle to nie jest w ramach ośmieszania i takich kabaretowych, powiedziałabym, trików, mhm. tylko jest to całkowicie na serio, wiarygodne i tutaj rzeczywiście to, w jakim tempie on się zmienia na scenie i jak kreuje kolejne postaci, chapeau bas. Bardzo ciekawa osobowość sceniczna, Michał Sikorski. Tak, proszę Państwa, idźcie koniecznie. Tak, choć przyznam, że jest to wymagająca rozrywka, więc idźcie Państwo w towarzystwie. Nie użyłabym słowa rozrywka. No, teatr może raczej, być rozrywką. Raczej bym nazywała miejscem do zastanowienia się. Miejsce refleksji. Bywa też rozrywkowe, bo tam są chwile oddechu na szczęście. To Anna Smolar, o to Anna Smolar też zadbała. Natomiast nie idźcie Państwo w samotności. Idźcie w jakimś towarzystwie, a potem usiądźcie sobie gdzieś i napijcie się czegoś dobrego, żeby chwilkę podumać i o tym spektaklu pomyśleć. Ale zachęcamy. Zachęcam ja. Takie zaproszenia to ja lubię. Antygona z Molenbeek w reżyserii Anny Smolar, to na podstawie sztuki Stefana Hertmansa. I to w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Już 9 czerwca to jest taka wiadomość, którą od razu proszę sobie zapisać, ponieważ u nas 9 czerwca właśnie Stefan Hertmans będzie gościem Michała Nogasia w audycji Wszystkie Książki Świata, a autor będzie opowiadał o swojej dopiero co wydanej w Polsce powieści zatytułowanej Wejście. Zachęcam do tego, żeby słuchać audycji Wszystkie Książki Świata, do tego, żeby wybrać się na spektakl Anny Smolar. A skoro było o wejściu, to teraz będzie prawdziwe wejście smoka. Dies, no biggie, no surprise, no pity. Lived a couple lives, go ahead and slide. Hope I take a couple with me. Made a couple dollars, it got tricky quickly. What you expect? Play stupid games, you fly an easy jet. Bratislava to Utrecht. Something fell off before I even left. So when I saw the missed calls, I knew it was next. Didn't have to open the text. Stupid prizes, couples therapy on Zoom. It's a train wreck. My evil eye ward off hex though. FaceTime declined, I'm trying to live in the moment like death row. The sun set in the desert, red glow, redness in the west. I sip Mexico's best slow. Mezcal Negroni, sitting atop the corral, smoking, watching unbroken wild ponies run wild at sundown. Only the lonely big tree like the sundial. Wet. The room smell like Marrakesh. Dubstep drift in the window, I sit at the desk. It's a party outside, some have, some overdressed. They was going off during Playboy Cardi set. Now they in the halls partying, checking they phones. Bass shake the walls, I'm smoking alone in a cardigan. Thinking of home, the cannabis single origin, waffle cone. Went back down to the bar again, wig blown. After party packed like Parliament. Ass cheeks and cheekbones, lips slightly parted, butter wouldn't melt, I gave her margarine. I'm looking like the helper, someone who just wandered in. The vibe is animal pelts, chunky rings, clunky shoes, lots of ink. Dudes who order everybody's drink, really I'm just waiting for my phone to ping. I'm thinking about you when I'm supposed to be thinking about other things. I don't go to sleep, I tread water till I sink. Sticking, we're talking whole. I can't take you with me, but I'll be on your phone. You can take it out anytime you want. I know where I've been gone. Nothing out of Texas feels like weeks on the road. Piss in Mississippi, stopped in New Mexico. I ain't seen my folks. It's crazy, I feel right at home. Ta Tak, nostalgicznie, tak płynąco w trójce się zrobiło, chociaż to Billy Woods. Billy Woods, który już niebawem pojawi się w Warszawie, ale nie będę o tym opowiadać, bo ze mną już Małgorzata Płyca. Dzień dobry. Dzień dobry, Agnieszko. I świetnie o tym opowiesz, co się wydarzy na festiwalu. Ten festiwal nazywa się Efemera. Ten festiwal wychodzi z bardzo dobrego, moim zdaniem, innego festiwalu, który nazywa się Unsound. Unsound odbywa się w Krakowie co roku jesienią. A Efemera to taka jego, my już sobie tak ukułyśmy to jakiś czas temu, niesforna siostrzyczka trochę, która wymyka się temu Unsoundowemu, czasem takiemu bardzo muzycznie poważnemu tematowi. A Efemera to tak sobie lubi pobrykać, pohulać, pospoglądać w różne strony. Przede wszystkim osadzona jest w Warszawie. Zapraszajmy, to już od 2 do 6 czerwca i... Od 5 czerwca, tak. Ale ten koncert akurat, czyli Billy Woods i Gerda też, duet Gerda i Julia Plawgo ze swoim szalonym performancem, to 6 w Komunie Warszawa w szkole. No i to są bardzo dobre wiadomości. 5-6 czerwca w Warszawie, bardzo różne lokalizacje. To jest też festiwal, ta siostrzyczka ukochała sobie także sztukę, ponieważ to, co odróżnia trochę Efemerę od Unsoundu, a może bardzo odróżnia, to jest jego lekkość, sferyczność, można tak to trochę nazwać. Dla mnie Efemera to trochę taka rusałka. Taka festiwalowa rusałka, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, znaczy w ogóle nie rozumiem, jak rusałka może być w złym słowa znaczeniu odbierana. Nie, no są złe rusałki też na pewno, ale Efemera to jest taka właśnie ulotna nimfa, która coś tu kombinuje, jest rzeczywiście trochę młodszą siostrą, ale już coraz starszą, bo to już 5 edycja. Ja właśnie cały czas myślę o Efemerze i też jak programujemy Efemerę, to zastanawiamy się nad tym, czy to jest właśnie taki jeszcze nowy całkiem festiwal, czy już nie. No ale właśnie wydaje mi się, że udało się jakoś tak zbudować tożsamość Efemery jako takiej właśnie bardziej interdyscyplinarnej wersji Unsoundu, który pomimo tego, że no już w ogóle wchodzimy w 22 edycję w tym roku, to strach jest w ogóle się bać. Wow, ale jest to właśnie takie dziedzictwo Unsoundu, więc ono jest powiedzmy takie ciężkie, potężne, poważne, a ta Efemera jest właśnie jeszcze może być taka trochę eksperymentująca jeszcze bardziej i kombinująca i maczająca. Swawolna, maczająca paluchy w różnych gatunkach i dziedzinach, więc właśnie jest trochę muzyki, trochę właśnie tu rap, tu jakichś poważnych rzeczy, field recordingów, ale też dużo tańca, bo i dużo performansów właśnie takich choreograficznych, no i sztuk wizualnych, bo też jakby patrząc też na pracę z ciałem, ciałem nie do końca ubranym na niektórych, zwłaszcza odsłonach wydarzeń Efemery, to też patrzymy na nie przez pryzmat sztuk wizualnych, czy właśnie prac z wykorzystującym ruch ludzki jego ciała w różnych aspektach. Na przykład w trakcie wspaniałego wieczoru na Draganie na Mińskiej 65, to 8 czerwca. Polecam serdecznie popatrzeć sobie na dokumentację zeszłorocznych edycji do zdobycia na naszym Instagramie Efemera Festival. No, ale też tam właśnie nie zabraknie wielu szalonych dźwięków i tańców. Nie zabraknie. Zresztą to, że zaglądamy do różnych miejsc, mapujemy sobie Warszawę, mapujemy ją też nie tylko geograficznie, ale także spoglądając w takie rodzaje sztuk, które są bardzo ciekawymi połączeniami, bo nie zawsze są to na przykład tylko sztuki wizualne, ale połączenie dźwięku, sztuki, wideo, przeróżnych performansów momentami szalonych. Dragana, myślę, że to będzie jeden z nich. Mińska to zresztą bardzo ciekawa lokalizacja także, więc zaglądajmy. 5-9 czerwca, Efemera, ale spojrzyjmy także w to, co się dzieje muzycznie. Ja wiem, że ty masz swoich ulubionych wykonawców i wykonawczynie, to może zacznijmy od tego. No dobrze. Kogo mam ulubionego? No na pewno ten początek, czyli Zmierzch i Brzask, jakby robimy trochę na odwrót. Zaczynamy festiwal od Zmierzchu, a kończymy Brzaskiem o wschodzie słońca, ale też Spalaniem, więc będzie trochę, a propos tej interdyscyplinarności, będzie też trochę właśnie i ognia, magii, rytuałów, bo w tym roku celebrujemy, czy tworzymy jakby wspólnie taką naszą odpowiedź na rytuały, na które nam dadzą obfite, wspaniałe lato, więc też trochę o tym jest efemera, o celebracji najdłuższego dnia w roku, bo zbliżamy się do niego w tym okresie i też właśnie takiego zakorzenienia w słowiańskich obrzędach, które trochę reinterpretujemy na nowo, na przykład jedna z moich ulubionych polskich artystek, Dominika Olszowy, dla nas buduje rzeźbę obiekt Chochoła, który potem ulegnie obróbce termicznej, czyli spaleniu. To będzie takie, to jeszcze jest w ogóle wydarzenie, teraz zauważyłam nawet, które nie jest dostępne na naszej stronie, ale ono będzie, będziemy je ogłaszać tuż już wkrótce i ono będzie kończyło nasz festiwal, ale wcześniej, a propos wydarzeń muzycznych, na samo zakończenie Brzask, to też jedna z ulubionych chyba serii osób mieszkających w Warszawie. I bardzo wyjątkowych, bo to jest taki moment, kiedy już mamy dosyć klubowego życia nocnego. Udajemy się albo prosto z klubu, albo zahaczając o dom, jeżeli ktoś ma ochotę, i zaglądamy do pięknego parku. Do pięknego parku Królikarnia. Tam zaczynamy Zmierzchem, ale właśnie końcówka, czyli wieczór tworzony czy poranek tworzony we współpracy z ekipą kuratorek serii Brzask. Tam wystąpi na przykład wspaniała ukraińska wokalistka, kompozytorka Svitlana Nianio. Tam też jedna chyba z moich ulubionych postaci na polskiej sceny muzycznej, czyli Rafael Rogiński, który zaprosi. To też takim trochę, powiedziałabym, nawiązanie do ansamblowych kuratorskich działań, bo zaprosi tutaj Indrę Jurgielewiczutę, litewską kompozytorkę, piosenkarkę, śpiewaczkę, z którą też wydaje, których płytę, bo to jest płyta Rafaela i Indre, wydajemy też nakładem ansamblu jeszcze w tym roku. Więc tutaj zaprezentują ten materiał w przepięknej, obfitej zieleni. Mam nadzieję, nie będzie padało. Kuratorki Brzasku mówią, że na Brzasku nigdy nie pada, więc cokolwiek by pogoda nie mówiła, to na nie pewno będzie padało. Na pewno będzie słonecznie. Na pewno będzie słonecznie, a jak nie, to cała społeczność to słońce przywoła. Ja chciałam przywołać też jednego artystę, żeby wejść trochę w sferę dźwięku. To nie jest pierwszy raz, kiedy pojawia się ta postać gdzieś w waszej orbicie, w orbicie Fundacji Ton, która organizuje jeden i drugi festiwal. Chris Watson, legenda. Ciężko byłoby mówić i wymienić wszystko, co zrobił. Zaglądajcie sobie teraz, jeżeli tylko macie ochotę. Natomiast Chris Watson to jest człowiek, który tak naprawdę na tworzeniu dźwięku, nagrywaniu dźwięku, na tym, co, jak poczuć dźwięk i co z nim można zrobić, właściwie sobie już zęby tak wyostrzył, że ma ostre do nieprzytomności. To jest człowiek, który fantastycznie potrafi dźwiękiem operować. Wspaniały też kompan, jest bardzo otwarty i tutaj zderzyliście tego Nestora, można powiedzieć, sceny dźwiękowej Sandartu z Izabelą Dłużyk. Tak, no właśnie Chris dosłownie kilka dni temu wrócił z Białowieży, gdzie razem z Izabelą i z równie wspaniałą ekipą dźwiękowców, filmowców, spędzili kilka dni zbierając, kolekcjonując dźwięki przyrody Puszczy Białowieskiej, która o tej porze roku według Chrisa powinna brzmieć najlepiej, i też według Izabeli, która też była taką jego przewodniczką po tym lesie. Podobno jeszcze z nim nie rozmawiałam tak dłużej po tym spotkaniu, ale rozmawiamy jutro, ale jest zachwycony i tymi nagraniami, które udało im się zebrać, i dźwiękami, i tym, co wspólnie z Izabelą stworzą. To będzie też w ogóle, warto też w ogóle wspomnieć o twórczości Izabeli, która według BBC jest jedną ze 100 najważniejszych kobiet w w przyrodzie, czy w właśnie kolekcjonującej dźwięki przyrody. I myślę, że warto zwrócić uwagę też na jej twórczość. No, Chris Watson jest postacią, legendą, osobą, która też współpracowała z Davidem Attenborough. Dużo o nim można właśnie mówić, jak wspomniałaś. Natomiast wydaje mi się, że to wspaniałe spotkanie w Białowieży, ono też będzie miało swój finał w trakcie ich występu w Muzeum Historii Polski, notabene, 8 czerwca. Jest to placówka, powiem szczerze, potężna, bardzo taka przytłaczająca swoją monumentalnością, ale w tym pięknym audytorium to jest chyba będzie jeden z pierwszych takich większych koncertów, więc choćby z tego względu warto też się wybrać, nawet jeśli niekoniecznie chcemy spędzać wieczór słuchając dźwięków przyrody, to warto zobaczyć też to miejsce. Natomiast sam ten występ będzie o tyle ciekawy, że będzie zaprezentowany w totalnej ciemności. Izabela jest osobą niewidomą od urodzenia, więc też Chris tutaj wymyślił i razem wspólnie wymyślili właśnie, żeby ten experience, to doświadczenie obcowania z tymi dźwiękami było bliskie doświadczeniu Izabeli i też pomogło nam, publiczności, jeszcze głębiej wejść w tą sferę dźwięku. A poza nimi też warto wspomnieć, że pojawi się na scenie Kelly Forsythe z multimedialnym performancem, do której, a do jej zespołu dołączy też Resina. Kelly Forsythe, wspaniała artystka, Resina, no ciekawe co z tego wyjdzie. Chris Watson, Izabela Dłużyk, piękna historia, ale to oczywiście nie wszyscy artyści i artystki, którzy pojawią się na festiwalu. Proszę zaglądać efemerafestiwal.com od 5 do 9 czerwca w Warszawie, obecność obowiązkowa. Fantastyczny festiwal, w którym naprawdę, jeżeli istnieje ilość wrażeń, bodźców, smaków, zapachów, muzyki, wydarzeń, performance'ów, które mogą zadziwić, zaskoczyć, ale przede wszystkim otworzyć. To jest właśnie to. To jest efemera. Nieznośna siostrzyczka, ale znośna, jeżeli chodzi o to, jaka jest zawartość jej programu. Małgorzata Płysa, dziękuję ci bardzo za to spotkanie, a my już chyba musimy dobić do brzegu. Dobijemy z Crystal Mass, która także pojawi się na festiwalu. Dobrze, cieszę się, że jest aprobata. To jeszcze aprobata i wielkie brawa. Nie dla mnie, bo ja to Agnieszka Upszańska i wykonuję tutaj tylko konferansjerkę. Rafał Wodziński wydał i zadbał o wszystko. Katarzyna Fyrst Wojtkowska wspaniale zadbała o to, żebyśmy dobrze brzmieli i żeby wszystko było tak, jak trzeba. Terra Cultura to my. Do usłyszenia. To promocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Dziś porozmawiamy o potrzebie przyjaźni. Czy w naszych zabieganych cyfrowych czasach wciąż umiemy budować i pielęgnować te szlachetne relacje? W czym przyjaźń bywa lepsza od miłości? I czy osoby młode mają dziś szansę znaleźć przyjaciół na całe życie?